Mama, olekisi makambo mobulo eleki ye obongisi bato matanga masalami ekozala matata ye mama tala omemisinga ndenga mboko ekozala matata ye mama tala obongisi nde bato ekozala makofi mama tala opanzi nde makita mpona songisongi ekozala bikumu nazalisi tala osamwisi nde bato mpona confusion mikeli na ye ekozala matata ye mama tala omemisinga ndenga mboko ekozala matata ye mama tala obomisi nde bato